Zapraszamy do salonów i na Audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Osiem sekund temu minęła 16:00, tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki jest wtorek, 7 lipca. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. 5 dni zostało do głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich. IPN odnalazł ludzkie szczątki na terenie dawnego więzienia przy Rakowieckiej w Warszawie. 40% włoskich rodzin z powodu pandemii nie jest w stanie spłacać kredytów. Polska odrobi straty w gospodarce wywołane pandemią koronawirusa w rok, zapewnia prezydent Andrzej Duda. Podczas spotkania z mieszkańcami Suwałk odniósł się do prognoz z Komisji Europejskiej, według których nasz kraj w tym roku najlepiej poradzi sobie ze skutkami kryzysu. Polska gospodarka skurczy się o 4,6%, ale w przyszłym roku ma wzrosnąć o 4,3%. Prezydent Duda chce prowadzić ambitną i odważną politykę gospodarczą. Według danych ogłaszanych przez Komisję Europejską, według prognozy Komisji Europejskiej, Polska będzie na pierwszym miejscu wśród najlepszych państw europejskich, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą państw, które uderzyła pandemia koronawirusa. Będziemy mieli relatywnie najmniejsze straty gospodarcze w całej Europie. To jest fenomenalna dla nas prognoza. Rafał Trzaskowski zapowiada obronę samorządów. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta powiedział w trakcie spotkania wyborczego w Łagiewnikach Kościelnych w Wielkopolsce, że jeżeli zwycięży, to zadba o Polskę lokalną i o wyrównywanie szans. Rafał Trzaskowski na wiecu wyborczym pytał obecnie rządzących, jakie mają plany wobec powiatów. Dodał, że dochodzą do niego niepokojące informacje w tej sprawie. Podobno rządzący myślą o likwidacji powiatów i chciałbym uzyskać zapewnienie ze strony rządzących, że to jest nieprawda, dlatego że dzisiaj musimy bronić polskiej samorządności. Wiemy, jak rząd PiS i prezydent z PiSu traktują samorządowców. Jesteśmy osłabiani, zabierane są pieniądze samorządom, przerzucane są na nas nowe obowiązki. Niestety pan prezydent zamiast bronić samorządów uczestniczy w tej cynicznej polityce partii rządzącej. Druga tura wyborów prezydenckich w niedzielę, 12 lipca. Kierowca autobusu, który uderzył w 4 zaparkowane auta, był pod wpływem substancji odurzających. Tester wskazał w tym przypadku na metamfetaminę, mówi Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji. Zaczęliśmy od rzeczy podstawowej, czyli od zbadania trzeźwości kierującego. To 25-letni młody mężczyzna. Badanie trzeźwości dało wynik ujemny, jednak policjanci postanowili także zastosować tester do wykrywania innych substancji odurzających. Tutaj ten wynik był dodatni. Tester wskazał na możliwość obecności związków metamfetaminy w organizmie tego młodego mężczyzny. Kierowca miejskiego autobusu linii 181 uderzył w 4 zaparkowane pojazdy oraz latarnie. Jedna osoba, pasażerka autobusu, została z ogólnymi potłuczeniami przewieziona do szpitala. Na terenie dawnego więzienia w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej zespół Instytutu Pamięci Narodowej odnalazł dziś szczątki jednej osoby pogrzebane pod dawnym spacerniakiem. Ciało zostało pogrzebane bez trumny. Przy szczątkach znaleziono m.in. drut wokół bioder, mówi wiceprezes IPN-u Krzysztof Szwagrzyk. Możemy powiedzieć o szczątkach najprawdopodobniej mężczyzny w starszym wieku, wrzuconego do stosunkowo niezbyt głębokiej jamy grobowej. Mamy przy nim jakiś guzik, ale także 2 fragmenty drutów. Szczególnie ciekawy jest ten znajdujący się na wysokości bioder. Prace w tym miejscu potrwają do przyszłego tygodnia. Prawie 700 cudzoziemców zatrudniono nielegalnie w pierwszym półroczu w województwie warmińsko-mazurskim. Straż Graniczna przeprowadziła do tej pory 79 kontroli, sprawdzono ponad 3000 obcokrajowców. W większości byli to obywatele Ukrainy, zatrudnieni przez Agencję Pośrednictwa Pracy oraz firmy prowadzące działalność produkcyjną i budowlaną. Stwierdzone naruszenia przepisów głównie dotyczyły pracy bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia, bez zawarcia stosownej umowy o pracę oraz powierzenie pracy na innych warunkach niż określone to było w zezwoleniu. Największe uchybienia funkcjonariusze Straży Granicznej stwierdzili w kontrolowanych firmach pośredniczących w powierzaniu pracy. Przedsiębiorca z Gdyni oddelegował do ełckich zakładów produkcyjnych 349 cudzoziemców i okazało się, że 327 zatrudnił nielegalnie. Druga Agencja Pośrednictwa Pracy z siedzibą w powiecie jarocińskim wysłała przesłała na Mazury 108 obcokrajowców. Funkcjonariusze z warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej stwierdzili, że 107 cudzoziemców nielegalnie pracowało w zakładach mięsnych. Do sądów skierowano 61 wniosków o ukaranie pracodawców. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. We Włoszech prawie 40% rodzin z powodu pandemii koronawirusa nie jest w stanie spłacać zaciągniętych kredytów w związku z problemami finansowymi. 1/3 włoskich rodzin nie wyjedzie w tym roku na wakacje. Ponad połowa Włochów deklaruje znaczny spadek dochodów w rodzinie z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią. 1/3 włoskich rodzin nie posiadała rezerw finansowych na pokrycie podstawowych wydatków konsumpcyjnych przez cały 3-miesięczny okres lockdownu. Połowę wśród nich stanowią rodziny bezrobotnych na zasiłku i pracowników najemnych na krótkiej umowie o pracę. Aż 40% spłacających kredyty mieszkaniowe nie ma funduszy na pokrycie zobowiązań. Problemy ze spłatą kredytów konsumpcyjnych ma 35% tych, którzy je zaciągnęli. Z raportu wynika, że kryzys najbardziej dotknął mieszkańców biednego południa Włoch. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziwna ta pogoda dzisiaj w Warszawie. Niby nie jest bardzo zimno, słońca też brakuje. Ni to pozytywnie, ni to negatywnie. Jestem ciekaw, jak to u Państwa w Państwa stronach. Dzisiaj w skali kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu nad morzem. Możliwe dzisiaj burze. Wysoko w Tatrach możliwy przelotny deszcz ze śniegiem lub śnieg. Temperatura od 17 do 20 stopni. Tej nocy w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe lub umiarkowane. Temperatura nocą od 10 do 13 stopni na przeważającym obszarze, ale będą miejsca, gdzie będzie chłodniej, w województwach wschodnich. Tam od 8 do 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy telewizor z dużym ekranem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 8A. Czarny, super pojemna bateria. Teraz za jedyne 490 zł. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Chcesz świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla Ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie Produkt Polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów, kupujesz świadomie. Produkt Polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Już teraz w Lidlu Tydzień Bio, a w nim ponad 100 produktów bio. Pasta pomidorowa bio w tubce wyszona 2,99 za 200 gramów. A masło bio Milbona 33% taniej 5,99 za 250 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bardzo dziękuję, panie Stefanie, bo zawsze miło rozpocząć spotkanie z państwem od takiej wiadomości. Pan Stefan z Mielca pisze tak, za oknem chmury, lecz nie pada. Dziura w jezdni sprawnie załatana, ruch przywrócony, pasjonująca książka, kwestia ceny Zygmunta Miłoszewskiego w ręku, w tle Trójka. Żona wyjechana, zapowiada się miłe popołudnie. Pozwoliłem sobie przeczytać i zacytować pański mail, panie Stefanie, bo kończy pan tak. Czego i wszystkim życzę. Miłego popołudnia, mam nadzieję, że takie właśnie będzie. Postaramy się, by tak było, jeśli państwo spędzą to popołudnie do 19 z programem trzecim Polskiego Radia. Krótko powiem tylko, że wschód słońca dawno, 4:24, zachód przed nami o 20:57, ale jeszcze ważniejsze jest to, że dzisiaj imieniny obchodzą Antoni, Jakub, Karolina i Wilhelm. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. mąż zaufania w komisji wyborczej. Kim jest, co robi i jak nim zostać? Postanowiłem zostać mężem zaufania w jednej z komisji w Pruszkowie. I jeszcze dokładnie na tym etapie nie wiem w której. Jest to w trakcie organizowania. Sztab wyborczy te informacje przekaże w odpowiednim czasie. Garść konkretnych informacji w tej sprawie już za kilka minut. Chwilę później wyjdziemy na ulicę, by zapytać o progi spowalniające ruch samochodowy. Jest raport, który mówi, że przez te spowalniacze samochody jeszcze bardziej zatruwają powietrze. Przy jednej ze szkół jest próg, który całą górę ma startą, bo jest wręcz za wysoki. Żeby to zrobić, to zupełnie tak jak kiedyś było. Bez progu, bo to jest nie dość, że zwalniacz do zera, niszczą się samochody. A państwo są za? Czy przeciw? W popołudniowym zapraszamy do Trójki i zapytamy też o sanatoria. Czy wszyscy pacjenci są na pewno badani na obecność koronawirusa? Na pobyty komercyjne testy na koronawirusa, czy są... Nie są obowiązkowe, są zalecane, ale nie są obowiązkowe. Państwo macie oddzielnie swoje zabiegi, czy razem z kuracjuszami z NFZ-u? Budynek jest jeden zabiegowy. A no właśnie. Krótko po 18 w Trójce reportaż i film o życiu ćwierć wieku po wojnie domowej. Bo Jugosławia, Bałkany, te tereny, na których kręciłyśmy, były kiedyś jak jeden dom. Wszyscy dogadywali się, sąsiad Chorwat z sąsiadem Bośniakiem, z sąsiadem Serbem. Potem się różne rzeczy złe podziały po rozpadzie Jugosławii i wojny. A teraz te nasze dziewczyny mieszkają w tym jednym domu. Więc nasz dom wydaje nam się być fajną metaforą. Tyle i więcej w Trójce do 19. Zapraszamy do Trójki przez najbliższe 3 godziny. Proszę być blisko. Pani Sylwia napisała: mój mąż nie ma na to szans, by żona wyjechała, wracając do maila pana Stefana. Pozdrawiam wszystkich skazanych na obecność swoich żon. I think I thought I saw you try. Pan Paweł napisał na adres zd@trzymałpapolskieradio.pl. Podobno pieczątka komisji wyborczej powinna być czerwona. My na Wyspach otrzymujemy niebieskie. Czy to coś zmienia i czy może to uniemożliwić oddanie głosu poprawne? Pozdrowienia z Manchesteru. Pozdrawiamy Manchester i wszystkich Polaków mieszkających na Wyspach. Pan Paweł do nas napisał. Bardzo dziękuję, panie Pawle. Jeśli państwo mają szczegółową wiedzę w tej sprawie, to proszę dać znać. My też swoją drogą spróbujemy to zweryfikować. Kolor pieczątki, czerwona, niebieska. I czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Trochę a propos wyborów, wspominaliśmy o żonach, państwo pisali w tej sprawie, no to teraz będzie o mężach. Zapraszamy do Trójki. 16 minut po 16. To oni w naszym imieniu przypilnują, by wybory przebiegły prawidłowo. Mężowie zaufania i społeczni obserwatorzy. Z danych Fundacji Odpowiedzialna Polityka wynika, że w pierwszej turze tacy nadzorcy pojawili się w co 10 komisji. Teraz mobilizacja jest dużo większa. Wybieramy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. W lokalu wyborczym oprócz członków obwodowej komisji wyborczej możesz spotkać również mężów zaufania i obserwatorów społecznych. Mężowie zaufania są to przedstawiciele komitetów wyborczych, których kandydaci uczestniczą w głosowaniu ponownym. Grzegorz Gąsior, ekspert Krajowego Biura Wyborczego. Mogą być obecni podczas wszystkich czynności komisji, to jest od rozpoczęcia prac aż do zakończenia prac i przekazania dokumentów z wyboru. Postanowiłem, że będę uczestniczył w ostatniej części, ostatniej fazie dnia wyborów, a mianowicie podczas zliczania głosów. Jarosław Jakubczak, w niedzielę będzie mężem zaufania w jednej z obwodowych komisji wyborczych w Pruszkowie. Chciałbym mieć pewność, żeby żadne przypadki, takie jak na przykład pojawiły się podczas pierwszej tury wyborów w Bytomiu, gdzie zostały dopisywane informacje, które powodowały, że głosy stawały się nieważne. Tego typu rzeczom chciałbym zapobiec. Co istotne, od rozpoczęcia pracy komisji do rozpoczęcia głosowania oraz od zakończenia głosowania do zakończenia prac komisji, mężowie zaufania mogą za pośrednictwem własnych urządzeń rejestrować pracę komisji. Krótko mówiąc, nie mogą rejestrować okresu przeprowadzania głosowania, natomiast pozostałe czynności mogą być rejestrowane przez mężów zaufania. Mężowie zaufania to jedna funkcja, ale można też zostać społecznym obserwatorem. Tak, dokładnie tak. Obserwatorzy społeczni to są organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, które również chcą przyglądać się wyborom i mają do tego prawo. Obserwator społeczny różni się od męża zaufania przede wszystkim tym, że jest z zasady apolityczny, nie kieruje się dobrem żadnego konkretnego kandydata. Zofia Ludkiewicz z Fundacji Odpowiedzialna Polityka. Taki obserwator może być obecny przy wszystkich czynnościach komisji od godziny 6 rano aż do wywieszenia na drzwiach komisji protokołu z wynikami. Może być także obecny podczas liczenia głosów oraz podczas wprowadzania danych z protokołów do systemu informatycznego. Obserwatorzy społeczni mają takie same uprawnienia jak mężowie zaufania, z wyjątkiem wnoszenia uwag do protokołu i obecności przy przewożeniu protokołu głosowania. Te czynności są przeznaczone dla obserwacji jedynie mężów zaufania. To nie są pierwsze wybory, które obserwujemy i nasi eksperci obserwowali również wybory w Europie Wschodniej, w Afryce czy Azji. Patrzymy na wybory całościowo i długofalowo. Naszym celem nie jest wygrana konkretnego kandydata w tych czy innych wyborach, ale poprawa procesu wyborczego. Chciałbym przynajmniej mieć 100% pewność, że zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby wybory były po prostu uczciwe. Stąd też moje zaangażowanie w taki sposób. A żeby zostać mężem zaufania, trzeba otrzymać specjalny dokument od pełnomocnika wyborczego z danego komitetu lub, w przypadku obserwatorów, upoważnienie od przedstawiciela prawnego organizacji pożytku publicznego, która ma prawo obserwatorów wysyłać. Taki dokument okazujemy później obwodowej komisji wyborczej, która musi dopuścić nas do swoich prac. O czym opowiedział państwu Kuba Witkowski. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 20 minut po 16. Mamy dla siebie najbliższe prawie 3 godziny. Proszę pisać, telefonować, SMS-y też można wysyłać, bardzo proszę. 71 335 22 i 7 trójek, a adres mailowy na mój ekran bezpośrednio przychodzą wiadomości, to zd@trzymałpapolskieradio.pl. O piękny mój dniu, dzięki, że powitałeś mnie. Jak pięknie, że mogę w kolorach twoich widzieć cię. Bo słodkie jest światło, szczęściarzem ten, kto patrzy w słońce. a kto uderza w twardy kamień, porani się nim w końcu. Oj, biada ci, lądzie, gdy twoim władcą głupiec jest, więc nie oglądaj się na wiatr, bo nie posiejesz jutro też. A miłość to nie jest uczuciowy roller coaster. Miłość to dawanie, dawanie siebie w swej prawdzie. Wraca do ziemi, tej, z której wyszedł był. Duch wraca do ojca, jak pogubiony młodszy syn. I choć wszystko marnością, nad marnościami jest, prawdziwe jest prawdziwe, prawdziwe jest to, co jest, prawdziwe jest to, co jest, prawdziwe jest to, co jest, prawdziwe jest to, co jest. Co z tymi progami spowalniającymi? Pan Tomek pisze tak, mieszkam w Szwecji i tutaj w niektórych miejscach zamontowano zamiast progów coś w rodzaju dołu, który jest zakryty klapą otwierającą się automatycznie. Trochę taka odwrotność progu, tyle że pojawiająca się tylko wtedy, kiedy trzeba. Działa to w połączeniu z czujnikiem pomiaru prędkości i klapa zagłębia się w jezdnię, jeśli samochód jedzie za szybko, co powoduje, że koła wpadają do dołu. Jeśli jedziemy zgodnie z dozwoloną prędkością, nie dzieje się nic i przejeżdżamy po równej drodze. Takie rozwiązanie nie powoduje uszkodzeń samochodów z niskim zawieszeniem i nie denerwuje kierowców jeżdżących prawidłowo. Podejrzewam, też kończy pan Tomek, że nie powoduje zwiększonego spalania. Dzisiaj o tym jeszcze trochę w audycji popołudniowej przed 19:00 porozmawiamy. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Jeden. Jeden prosty gest. Jeden odruch serca, jedna chwila, gdy myślisz o innych. A w zamian? Nie jeden uśmiech, nie jedna wdzięczność, nie jedno życie zamienione na lepsze. Przekonaj się, że jeden ma wiele wymiarów. Dzięki Fundacji Złotowianka twoja jedynka zmieni się w bezcenną wiarę, że w życiu można liczyć na innych. Więcej informacji na www.fundacjazłotowianka.pl. Ogłoszenie społeczne. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 16:24. Wszystko się wzięło, proszę państwa, z Wielkiej Brytanii. Otóż brytyjski sekretarz do spraw ochrony środowiska Michael Gove apeluje o usunięcie progów zwalniających. Jego zdaniem przyczyniają się one do powstawania nadmiernego hałasu i zwiększonej emisji zanieczyszczeń. W Polsce mamy sporo takich rozwiązań. Trwa niekończący się spór między zwolennikami i przeciwnikami progów. Ze względu na bezpieczeństwo na pewno tak. Natomiast jako kierowca bym stanowczo nie. Zależy w jakich miejscach. Jest wiele miejsc, w których można by stwierdzić, że nie są potrzebne. I to nie tylko miasta, bo w telech się spotyka i na wsiach. Gdzie są jakieś trochę większe osiedla, to już są progi pozakładane. Żartuje pan, w szczerym polu nawet? Może nie w szczerym polu, jak są osiedla. całym kraju występują problemy z nadmiernie restrykcyjnym, tak bym to określił, podchodzeniem do bezpieczeństwa. Piotr Jakubiak, Stowarzyszenie Prawo na Drodze. I stosowaniem wszelkiego rodzaju urządzeń, które w zamiarze mają doprowadzić do zmniejszenia prędkości pojazdów, a poprzez niezrozumienie przepisów, ich nieznajomość, dochodzi tutaj do wielu nadużyć i do działań, które de facto zagrażają temu bezpieczeństwu ruchu, a wpływają negatywnie na środowisko. Są oczywiście miejsca przesadne, jak za grodziskiem przy jednej ze szkół jest próg, który całą górę ma startą, bo jest wręcz za wysoki. Żeby to w ogóle zwalić i zrobić to, proszę pana, zupełnie tak jak kiedyś było. Bez progu, bo to jest nie dość, że zwalniacz do zera, 40% niszczą się samochody. Przednie zawieszenie, amortyzatory i tak dalej. To są takie progi duże, że trzeba ich zatrzymać do zera. I dodać gazu? No, w tym przypadku tak, normalne ruszanie. A jak ktoś ma jeszcze diesla, no to zakopci. Normalna sprawa. Ta infrastruktura jest lepsza niż na przykład policja z nadzorem, który nie może być stale, albo nawet fotoradar. Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu BRD24.pl. Który jest na stałe, ale przecież on jedynie ukaże tych, którzy popełnią wykroczenie. Natomiast jeśli jest dobrze zainstalowana infrastruktura spowalniająca, no to fizycznie kierowca nie da rady popełnić tego wykroczenia, czyli jechać z nadmierną prędkością. Jeśli chodzi na przykład o taką małą miejscowość Czarny Las, to mamy ich dużo i sądzę, że są potrzebne ze względu na to, że jest to strefa zamieszkania. Wyrzuca samochód, prawda? Jak się najedzie normalnie, więc kombinujemy, troszeczkę bokiem jeździmy, tak, jednym kołem niżej, no po to, żeby tak nie było bardzo ostrego najazdu. Technika jazdy wystarczy przy prawidłowo zainstalowanych progach, żeby takie progi pokonać bez gwałtownego hamowania, bo z daleka widać znak, że taki próg będzie i żeby przez niego przejechać łagodnie. Również ci, którzy tam mieszkają, muszą po nim jeździć. Jak przejeżdża się tam raz w tygodniu, to pół biedy, ale dwa razy dziennie, szkoda podwozia. Winni sami sobie są kierowcy. Grupa, która po takiej drodze jeździ w sposób nieprzepisowe, no to dlatego mieszkańcy zwykle wywierają presję na władze, a te próbują wpłynąć na zachowania tej grupy, która jeździ niewłaściwie, więc gdyby wszyscy jeździli zgodnie z oznakowaniem, z przepisami, to takie garby by się nie pojawiały. Myślę, że nikt z nas tak nie jeździ tak naprawdę. Jeździmy tam, gdzie rzeczywiście widzimy, że jest niebezpiecznie, prawda, albo są dzieci w pobliżu, to wtedy zdecydowanie zwalniamy. Natomiast myślę, że większość troszeczkę szybciej jeździ jednak niż 20 km na godzinę. Dlatego te progi są konieczne. No dlatego są. No dobrze, ciekawe co państwo na to. 227-3171-335 zdd@polskieradio.pl. Progi zostawić, nie zostawić, potrzebne, niepotrzebne i co z tym środowiskiem, skoro zatruwają samochody, kiedy przez te progi przejeżdżają? O to wszystko pytał Tomasz Jeleński. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. O, w 1964 roku, to był dokładnie 7 dzień lipca, urodził się Krzysztof Skiba. Jadą, jadą chłopcy, nikt ich nie zaczepia. Hej, na tę służbę u nas to nikt nie narzeka. Hej, na tę służbę u nas to nikt nie narzeka. Zawsze są gotowi, z pomocą pośpieszą. Czasem pałką wymachują i się z tego cieszą. Czasem pałką wymachują i się z tego cieszą. Wszyscy są młodzieńcy, wszyscy uśmiechnięci. Pan Paweł z Manchesteru pytał o kolor tuszu. Jest od razu odpowiedź, za którą bardzo dziękuję.

to the music scene on second thoughts. I saw this thing on the news. Kids get killed for the shoes that they choose. Sometimes life's meant to pass you by. We're all so small, look at the size of the sky. I got all the best moves, you know. Just don't wanna go to the show. Don't get much worse, don't get much better. When I'm in bits, I'm a better man. Play me the hits, I don't need a tan. I can't be on the other side of the world. My TV diet is a bitch to uphold. I'm happy here in the grip of my shakes. Even Dr. Jones is afraid of the snakes. I got all the best moves, you know. I'm so busy laying low. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 23 minuty do 17. Zapraszamy do Trójki. Wakacje w szkolnym schronisku młodzieżowym w Grotnikach miały być przygodą. Dla 10-letniego Nataniana przygoda zakończyła się groźnym wypadkiem. Chłopiec podczas ryzykownego wyczynu wypadł z okna i połamał sobie kilka kości, bo jak twierdzi, nie chciał, by gnębił go inny uczestnik kolonii. Byłeś na koloniach i co tam się stało? Dlaczego masz tę nogę w gipsie? Byłem pierwszy dzień, było normalnie. Poszedłem spać, po śniadaniu już to było. I kolega powiedział, jak nie przyjdę dwa razy pomiędzy oknami, no to będę tym i nawet nie powiem kim. Za pierwszym razem mi się udało, tylko że za drugim już miałem przychodzić, tylko że nie. Powiedziałem nie, zawracam. I to się szybko stało, no ja w gipsie i nawet chyba zemdlałem. On ci groził, że nie wiem, uderzy cię, coś ci zrobi złego, czy po prostu stracisz szacunek w tej ekipie? Ja po prostu pomyślałem, bo mi też powiedział, że będę też gnębiony przez cały tygodnie. Ja nie chciałem być gnębiony i po prostu chciałem mieć przyjaciół. No syn w tej chwili ma nogę złamaną, no poważnie. Na szczęście na razie operacja nie będzie potrzebna. Do tego syn ma złamaną prawą kość potylicy, więc to raczej są no poważne obrażenia jak na jego wiek. Z jak wysoka to był upadek? Pierwsze piętro hukłem i po mnie tak wszystko przeszło. Siła uderzenia, która przeszła po całym ciele, właśnie się automatycznie odbiła tutaj, dlatego ta potylica jest złamana. Sprawą wypadku Nataniana zajęła się policja. Podkomisarz Magdalena Nowacka, Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu. Zostało wszczęte postępowanie o spowodowanie bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia tego chłopca. Cały czas jest zgromadzony materiał dowodowy. Przede wszystkim przesłuchiwani są świadkowie. W dniu zdarzenia na miejscu zarówno kierownik całych tych kolonii, jak i opiekun grupy oraz pielęgniarka zostali poddani badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Byli wszyscy trzeźwi. Te kolonie wciąż trwają. Policja nie dopatrzyła się jakichś uchybień, które mogłyby je zakończyć. Na tym etapie nie było podstaw do tego, żeby przerywać to wydarzenie. Nadzór nad szkolnym schroniskiem młodzieżowym w Grotnikach sprawuje Urząd Miasta Łodzi. W otrzymanym oświadczeniu czytamy, że chłopiec otrzymał pomoc bardzo szybko, a wszystko przebiegało zgodnie z procedurami. Z kolei wychowawcy przeprowadzili z dziećmi kolejną rozmowę o zasadach bezpieczeństwa i zachowaniach ryzykownych. Pierwsza odbyła się zaraz po przyjeździe. Agata Olejnik, psycholog z Fundacji Słonie na Balkonie, mówi, że konflikty między dziećmi na koloniach mogą wybuchnąć w dowolnym momencie. Jednak na początku turnusu zdarza się walka o pozycję w grupie. Są sytuacje, kiedy dziecko musi wejść w jakąś grupę rówieśniczą lub ją stworzyć. I tutaj też zaczyna się taka troszeczkę rywalizacja, kto ma przewodniczyć w grupie, kto ma być najważniejszą osobą w pokoju na przykład. Może dobrze by było na początku kolonii zrobić takie zajęcia integracyjne, żeby dzieci mogły już sobie tego lidera, że tak powiem, grupy, wyłonić w zajęciach, które by były jak najbardziej bezpieczne dla nich. A co stało się z chłopcem, który miał gnębić Nataniana? To dziecko nie zostało usunięte z kolonii, dalej po prostu przebywa na tym turnusie. Wakacje dla niego dalej trwają, kiedy tutaj dla ciebie już się skończyły? Tak, trwają, no i nie będę miał żadnej frajdy. No, wydawało się, że to wirus będzie największym kłopotem na obozach i koloniach. Sprawie przyjrzał się Michał Makowski z Polskiego Radia Łódź. W sprawie spowalniaczy na drogach państwo piszą i dzwonią. Całe życie uczę się od mądrzejszych ludzi, ale też i narodów, i sąsiadów. Ja dzwonię ze Szczecina. Niemcy to załatwili wiele lat temu. Do Sądu Najwyższego w Niemczech, do Karlsruhe, złożył pozew niemiecki związek motorowy i sąd uznał, że nie ma nikt prawa montować na jezdniach czegokolwiek, żeby zużywało wcześniej inne mienie, czytaj samochody. A jeśli ktoś łamie prawo o ruchu drogowym, jest od tego policja, a nie jakieś tam progi. Pan Piotr napisał w tej sprawie tak, dużo większą skutecznością osiągną fotoradary w razie wykroczenia mandat, ale niestety biorąc pod uwagę brak poszanowania do przepisów ruchu drogowego u nas w kraju, fotoradary musiałyby stać co 100 metrów. No właśnie, to trochę w podobnym tonie jak słuchacz, który zatelefonował na 227 trójek. Okrągłe urodziny, proszę państwa, trzeba to uczcić. 60 plus 20, to jak nie liczyć, wychodzi 80. W 1940 roku, 7 lipca, urodził się pan, który w tym zespole grał na perkusji, Ringo Starr w Trójce. Baby. Ringo Starr w programie trzecim Polskiego Radia. Myślę, że dzisiaj jeszcze do tego artysty będziemy wracali przed 19:00. Do 7:00 audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans zwykle przed 17:00. Ernest Zozoń, który pięknie Państwu opowiada o sprawach ze świata, z naszego tajemniczego ogrodu. Dzień dobry, Erneście. Nie z tajemniczego. Wszyscy mogą tutaj przez płot do nas zajrzeć. Nie zapraszamy Państwa do ogródka z uwagi na... Póki co. Z uwagi na warunki sanitarne, ale przechodząc myśliwiec, można tak tutaj sobie zerknąć szybciutko i zobaczyć, że tu wcale nie ma żadnych tajemnic. Jak się, proszę Państwa, to zagrożenie związane z koronawirusem zmniejszy, zostanie zniwelowane do zera, to na pewno z radością Państwa w ogródku powitamy. Ja tylko Tobie, Erneście, i wszystkim Państwu powiem, że dzisiaj trochę jakoś natchniony tą niezwykłą pogodą i barwami, które w tym ogrodzie, postanowiłem sfotografować nasz trójkowy ogród przy Myśliwieckiej 357. Wyszło zjawiskowo. Tych zdjęć to proszę za chwilę szukać na facebookowym profilu Zapraszamy do Trójki. Będę wsłuchiwał się w słowa Ernesta, jego gościa, i będę te zdjęcia dla Państwa umieszczał. 14 minut do 17:00. Szczyt w londyńskim metrze. To setki tysięcy ludzi przewijających się przez stację. Ścisk w wagonach i pośpiech. 7 lipca, 15 lat temu, biegnące swymi szlakami pociągi podziemnej kolejki nagle zatrzymały się. Było słychać głośny huk, wszędzie jest dym, najprawdopodobniej jest wielu rannych. Dwa pociągi zderzyły się w tunelu niedaleko stacji Edgware Road. Nie wiadomo, jakie są przyczyny wypadku i ilu było ludzi w wagonach. Nikomu nie przyszło do głowy, że to nie wypadek, a cztery eksplozje przy różnych stacjach i na różnych liniach. Czy pamiętamy? Czy jesteśmy ostrożniejsi? A może już dawno o tym nie myślimy? Takie pytania postawię dziś w audycji. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Jak ludzie się zorientowali, co się dzieje, to zaczęli się przepychać, uciekać, wpadali w panikę, wybijali okna, brakowało tlenu w wagonie. Słychać było, jak ludzie krzyczą w wagonach, słychać było okropny wrzask, ludzie krzyczeli pomoc. Gdy wyjaśniło się, że to zamach w metrze, że rannych i zabitych jest bardzo wielu, to dostaliśmy właśnie informację, że doszło do wybuchu w autobusie w centrum Londynu. Łączny bilans ofiar to 52 osoby zabite i ponad 700 rannych. Po zamachu w Nowym Jorku na dwa wieżowce, po zamachu w Madrycie w pociągach kolei dojazdowej, to był jeden z tych zamachów, które zachwiały bardzo poważnie naszym poczuciem bezpieczeństwa. A były przecież jeszcze następne. A moim gościem jest pan Grzegorz Cieślak, Kolegium Civitas. Witam bardzo serdecznie. Kłaniam się, dobry wieczór Państwu. Ten londyński zamach to był taki trzeci znamienny zamach z serii pod szyldem Al-Kaidy, to prawda? Trzeci pod szyldem Al-Kaidy, taki, który w skali globalnej coś zmieniał, ale tak naprawdę gdyby miał jakąś cezurę czasową stanowić, to pewnie byłby drugi, dlatego że większość ekspertów ten z 11 września uzna za punkt zero. Mówiło się, że służby nie zdążyły, no bo przegapiły tak wielkie przedsięwzięcia organizacyjne, bo to były zamachy, które należało zorganizować i przygotowywać przez kilka miesięcy. Bezsprzecznie tak, ale proszę zwrócić uwagę, że rok przedtem zdarzył się zamach w Hiszpanii. Ten sam schemat. Mało tego, tam służby hiszpańskie były tak bardzo zapatrzone na to, co zrobi lub czego nie zrobi ETA, że powiem kolokwialnie, przegapiły fakt, że nie tylko komórka Al-Kaidy dostała się z Maroko na teren Hiszpanii, ale również na lokalnym rynku zakupiła materiały wybuchowe, więc w ogóle nie jest zaskakujące, że niespełna rok później w Wielkiej Brytanii nikt nie spodziewa się zamachów na taką skalę. Czy tutaj jest jakieś nowum w tych zamachach? Oczywiście spektakularna skala to jedno. Ilość ofiar wynikająca raczej ze schematu, i tutaj przypomnijmy, to jest schemat atakowania środków transportu. Jeszcze poprzednia dekada środki transportu to raczej była rzadkość i chyba bardziej w kontekście sytuacji zakładniczej niż takich ataków bombowych i oczywiście godziny szczytu, to znaczy pamiętajmy, że jest kilka minut po 8:00, a zatem mówimy o sytuacji, której w środkach transportu, czy to są autobusy, czy to jest metro, mamy to samo co w Warszawie, to znaczy ogromne tłumy ludzi. Ale niech mi pan powie, czy nauczyliśmy się rozszyfrowywać siatki i pilnować przed właśnie tak zorganizowanymi zamachami, no to nam się zmieniło na przykład na to, że zaczęli nas atakować terroryści, o których mówimy, samotne wilki? Trochę tak, ale tu muszę powiedzieć, że właściwie rok do roku nam się terroryzm zmienia tak bardzo, że mówienie o jakimś takim schemacie, który obowiązywałby dłużej niż dekadę, jest trochę naiwne. Zwróćmy uwagę, że Al-Kaida zmieniała w terroryzmie bardzo dużo, bo odnosiliśmy ją do terroryzmu lat 70. ubiegłego wieku. Tam był szef komórki, tam tak była komórka, która miała linię polityczną. Al-Kaida stanowiła pewnego rodzaju sieć. Jak z tym porównać na przykład Państwo Islamskie, które już jest klasyczną franszyzą, nie ma żadnego szefa. Jest ponad 100 różnych małych organizacji, koterii, które się wzajemnie zwalczają. Więc czy to jest tak, że nauczyliśmy się walczyć? Na pewno służby bardzo wiele zmieniły. W samej Anglii zmienił się na przykład schemat polityki związanej ze zwalczaniem terroryzmu. To znaczy poza Terrorism Act zmienił się Antiterrorism Act, Antiterrorism Prevention Act, czyli założono pewnego rodzaju politykę prewencji antyterrorystycznej, rozumianej jako zaangażowanie obywatela, jako fakt, że nigdy nie będzie tak, że służby zapobiegną każdemu zamachowi. Trzeba zatem przygotować społeczeństwo na to, że kiedy do zamachu dochodzi, jest nieco bardziej odporne na skutki. Mówi pan zaangażowanie obywatela, a ja powiem wyrzeczenie się przez obywatela wolności. Zgodzi się pan? Nie, ale jestem świadom, dlaczego tak pan powiedział. Tak, musimy zawierać kompromis, czasami zgniły kompromis pomiędzy swobodą obywatelską, a tym, co z niej oddamy na rzecz bezpieczeństwa. Tylko najbardziej uczciwa sytuacja jest wtedy, kiedy obie strony sobie to jasno mówią. To znaczy, kiedy te służby specjalne powiedzą nam, będziemy inwigilować, ale w takim i w takim zakresie, bo jest nam to potrzebne po. Mhm. Dlatego, że Wielka Brytania i 2005 rok, bo proszę pamiętać, że poza zamachem z 7, czyli tym, który dzisiaj jest rocznicowy i oczywiście współczuję tutaj ofiarom, składam jeszcze raz kondolencje, bo mamy 3 polskie ofiary, czy panie, które również poniosły śmierć. Natomiast na co zwracam uwagę? 21 był kolejny zamach, prawda? I to już jest pewnego rodzaju spektakularny akt. Czy temu aktowi zapobiegło gromadzenie ogromnej ilości danych po 7? No nie, pewnie. No nie, dlatego że między 7 a 21 jest tak mało czasu, że zanim służby zdążyły zagregować te to dane, tamten już był gotowy. Zrobić jakikolwiek użytek, on był gotowy. De facto, ponieważ wiemy dzisiaj, że konstruktor tych bomb to z dużym prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością jest ta sama osoba, to możemy wysnuć taką tezę, że te bomby po prostu zostały zrobione wcześniej i miały służyć do całej serii ataków. Mhm. Posłużyły do dwóch dużych, bo służby były dość jednak zaawansowane w swoich działaniach i terroryści musieli po prostu skomasować swoje działania, przyspieszyć pod presją wykrycia. Powiedzieliśmy, że siatki terrorystyczne przygotowujące zamachy zamieniły nam się na franczyzę, jakim jest Państwo Islamskie, ale czy to znaczy, że siatki terrorystów przygotowujących tego typu zamach nam się już nie przydarzą? Nie, no oczywiście, że tak, takie daleko idącej tezy wysnuć nie można. Dzisiaj trochę większą rolę gra rekrutacja i radykalizacja z uwagi na znaczenie mediów społecznościowych. Mm-hmm. To znaczy dzisiaj łatwiej jest kogoś zorganizować do tego, żeby w radykalny sposób terroryzmem się posługiwał, w związku z czym ta siatka pełni trochę inną rolę. Ona ma wyposażyć już przygotowanych. Kiedyś siatki na przykład Al-Kaidy werbowały i wywoziły terrorystów do obozów szkoleniowych. Właściwie bracia Czarnajewowie to jest taki pierwszy przykład, o atak na bostońskie metro przypomnę, kiedy, przepraszam, na bostoński maraton, to tak. Przejęzyczenie metro skojarzyło mi się z zamachami w Londynie. Natomiast to jest pierwszy przykład, kiedy oni nie skończyli takiego szkolenia, dlatego że się do niego po prostu nie nadawali. Byli natomiast wyśmienici do tego, żeby zaatakować w Stanach Zjednoczonych. I dzisiaj te siatki pełnią trochę taką rolę. One nie szukają już ochotników do tego, żeby ich szkolić i czynić z nich żołnierzy, tylko bardziej takich samobójców albo osoby, które zaatakują i zostaną schwytane, ale sprawa zostanie podniesiona i nagłośniona. Grzegorz Cieślak, Kolegium Civitas, był dziś gościem audycji. Trzy strony świata. Rozmawiał Ernest Zozuń. Bardzo serdecznie panowie dziękuję. Erneście, zapraszamy do Trójki. Tak, wystarczy wpisać na Facebooku i tam piękne zdjęcie ogrodu bez ciebie. Zdjęcia, no bo robiłem przed audycją. Dobrze, ale zerknij. I Państwa też do tego serdecznie zachęcam. Zapraszamy do Trójki na Facebooku. Można wpisać także audycja popołudniowa. 6 minut dzieli nas od 17. Za chwilę ważne informacje, sport i pogoda. Disappear. But lately, it's been harder to hide behind this picture of me. And as time goes by, I realize it's too much for me to carry. Don't have the words, but I need to talk about it. Could figure out what's wrong, I'd put it into a song and perfectly articulate what's been going on. I wish it could be that easy, and I wish I had all the answers, but I don't even know. Asking the right questions. Don't have the words that I need to talk about it. No, I do. No, I do. Don't have the words, but I keep thinking about it. It's all I do. It's all I do. It's all I do. 'Cause I'm tired of this make-believe, and I'm running out of things to be. But I know the only thing that you see is a made-up version of. I'm tired, and I'm running out of things to be. Tired, but I know the only thing that you see is a made-up version of me. I've changed so many times, I don't know the difference between a lie and the truth. And I don't know which version of me is standing here in front of you. Keep thinking about it. No, I don't have the words for what I'm going through. Autopromocja. W czasie pandemii w szczególnie trudnej sytuacji byli podobieczni domów dziecka. Nie mogli opuszczać swoich placówek. W tym trudnym czasie z Państwa pomocą chcielibyśmy zapewnić im wakacyjny obóz terapeutyczny organizowany przez Fundację Szczęśliwej Drogi. Prosimy, wyślij SMS o treści pomagam pod numer 75 265. Koszt jednej wiadomości to 5 zł plus VAT. Szczególną mobilizację zarządzamy w piątek. W audycji zapraszamy do Trójki po godzinie 16. Obecność obowiązkowa. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile, Play, Orange i Plus zrzekli się dochodu z połączeń, dzięki czemu cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na pomoc podopiecznym Fundacji Szczęśliwej Drogi. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi A5 Business Edition z automatyczną skrzynią biegów e-tronic, nawigacją MMI,